am ñetti doom ñu dem liggéey ki jangi ki dem Italie uti xaal ki nek docteur papa ji febar ki nek docteur ne ko papa sa xol bi fokk ma xar ko deul bi ma genné xol bi raxas ko bam set ñamaat ko duggal ci biir mu ne la doom defal ke joge Italie ñu ne papa fokk kër gi ñu daanel ko defalat nga ni ko waaw ki jangi won dina ñoo na yalla neene nga ni ko kañ nga fi juddo kañ nga fi magge kañ nga fi jangé ñetti kañ yi ñoo ñu tardel lutax gan nangul ñe ta nangulo ki lawlaw moy diine ad diin ibrahima la ko papa ji waxam ibrahima bo baye li ngay wax dina la sanni ay xeer ba nga de gennal sax sama keur acca ki sol fiso kenn duko genn keur gi ki sol mini kenn duko genn ki bali ki dem tassan ki dem night club kenn duko genn kan lamuy genn ku ne la ilaha illallah muhammad rasulullah ñu ne ko ci bitit man xawma li da ngay gaf teñci sama keur gi ndey muru ni dima bëgg indi luma xamul ci bitit man li xawma fof lañ tollu tay ñun wa senegal